amb el tema jardineria, que evidentment si no regues generes menys restes de gespa, les plantes creixen menys, això s'ha notat una mica. També pot haver una part de canvi d'hàbits amb els anys, això ho estem notant en molts pobles amb el canvi d'anys, amb els anys, no? Que cada cop quan comprem menjar el comprem més envasat, més plastificat i genera menys residus. I quan comprem pastanagues ja no porten la branca, quan compres els tomàquets ja venen només el tomàquet, ja no porta la branca ni les fulles, no? Els enciams ja te'ls donen que només hi ha la fulla que pots menjar, i per tant cada cop generes menys residus de menjar, no? Una altra de les actuacions més destacades ha estat dotar els horts municipals de compostadors casolans. Aquest sistema, present des del 2001, promou un programa voluntari de compostatge casolà en jardins particulars i els horts municipals. Enguany s'ha arribat a la xifra de més de 140 compostadors repartits, el que suposa més de 80 metres cúbics de capacitat de tractament. A més, amb l'objectiu de construir una metodologia unitària i vàlida no només per a Tiana, sinó per tot l'àmbit català, l'Ajuntament ha impulsat un estudi que consisteix en un mètode de càlcul necessari per estimar les quantitats gestionades mitjançant compostatge casolà i que sigui de senzilla aplicació per l'administració local. Ens dona més detalls Enric Coll. Aplicar una cosa que s'havia fet a Tiana, aplicar-la a tot Catalunya. A Tiana tenim, com dèiem abans, hem promogut ja des de l'any 2001 el compostatge casolà, és a dir, que a casa seva un veí, si vol, i té un jardí, pot reciclar a casa seva mateix les restes del seu jardí per tenir abono pel seu jardí, i això és el que diem el compostatge casolà. L'Ajuntament dona gratuïtament els compostadors, i n'hem donat tant als particulars com als horts municipals, que és aquests 140 que dèiem abans. Això vam aplicar una mena de calculadora, intentant fer uns càlculs, diguéssim, per veure quants residus estàvem reciclant. Això ens sortien doncs, unes 50 tones de residus, i el que vam proposar a la Generalitat era que ens subvencionés que aquest estudi es fes, però que el fes, evidentment no l'Ajuntament, sinó una empresa, que l'apliqués per tot Catalunya. Enguany també s'han posat en marxa diferents propostes pedagògiques, com el mes de reciclatge amb activitats per l'Escola Lola Anglada, l'Escola Bressol i activitats generals, i com a membre de l'Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva porta a porta, Tiana ha col·laborat activament en l'edició del Manual Municipal per a la recollida selectiva porta a porta de Catalunya. Unes dades que demostren la iniciativa per ser capdavanters en una gestió de residus municipals i consoliden la vila com un dels pioners d'aquest sistema. Per aquest motiu, Tiana s'ha convertit en el primer municipi en obtenir el certificat ISO 14001. Aquest certificat garanteix la implantació i revisió del sistema i fixa els objectius i prioritats per l'exercici d'aquest 2008. I abans d'acabar, com sempre, repassem altres notícies que també marquen l'actualitat d'aquí de casa nostra. Des de la regidoria de joventut de Montgat s'ha posat en funcionament una nova web d'informació municipal adreçada als joves del municipi de Montgat, mongatjove.cat, amb la voluntat d'impulsar l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació entre els joves del municipi. I acabem amb un apunt esportiu. Roger Beltrán es retira. El que era entrenador i jugador del bàsquet Tiana es va mostrar cansat i es replanteja què s'ha de fer d'ara endavant. Segons ell mateix, creu que ha arribat el moment de deixar el bàsquet federatiu i començar a plantejar-se lligues com la lleure que no et comprometen a tant. I això és tot. Els serveis informatius de Ràdio Tiana tornen al 107.2 de l'FM tot just d'aquí una hora. Ràdio Tiana, serveis informatius. Ràdio Tiana. Moments arquitectònics. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la seva família, es va enganxar el programa En Companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En Companyia, un programa que distreu. go turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Són les 7 i 9 minuts de la tarda i continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Tiana. Hem ja superat la primera hora, hem superat els informatius, hem superat la música, que era el Painting Black. Gran cançó. Gran cançó del Rolling Stone. I de los Salvajes. I ara, bueno, els Salvajes van fer una versió. També va fer una versió l'Eric Burdon. Una versió molt maca, també. L'Eric Burdon va fer una versió encara molt més maca que els Salvajes i quasi millor que l'original dels Rolling Stones. Però en castellà només els Salvajes. Avui no arrenquem, eh? I els deia que jo ho tenia tot ben planificat. Deia, no sé si sobreviurem o sobrepassarem la secció del senyor Llucià Garigot, que està a l'altra banda del fil telefònic, i a mi aquest home cada dia em fa més por. Bona tarda. Com estem, home? Bona tarda. Bona tarda, senyor Garigot. Bona tarda. Per dir alguna cosa, perquè està de bona no en té res, però bueno. Per què? Que plou. Aquí on estic jo, sí. I on està vostè? Estic aquí a Galícia. A la B23. Per on para la B23, que ens ha despistat ara? Hòstia, la B23, per on està, per on... O sigui, per on vas tu, Ricardo, sempre... O sigui, per on vas tu sempre, Ricardo, per l'autovia de Castelldefels, que sí. Vas allà a les nits, tu. Sí. Paral·lela. Allà al costat del Ronaldinho? Això mateix, sí. Allà al càmping aquell, el tiburón loco aquell, o... Al Riviera, directament. Ah, al Riviera. Vostè va al Riviera, senyor Soler? Jo, sí. Cada dia. Perdoni, senyor Garigot, i vostè com sap que el senyor Soler va al Riviera, que també hi va vostè? Clar, perquè et penses que ho sap. Home, jo tinc espies allà. Sí, espies. Té espies, sí. El Ronaldinho, que el truca. Jo he vist amb en Ricardo. La B23, perquè us feu una idea, és aquella que entra... O sigui, l'agafes a la Diagonal. Sí. I quan entres a Barcelona, entres per la Diagonal, també. Saps el que vull dir? No, però bé, és igual, escolti'm, sí. No, ara no farem... Tu saps, estàs al camp del Barça, per dir alguna cosa, sí. Estàs a la Diagonal. Als voltants del camp del Barça també hi ha cosa com el Riviera, no? Exacte, sí, però el Ricardo no, encara no ha caigut tan baix. No, jo al camp del Barça no m'acosto. No, ell se'n va al camp del Júpiter, sempre. Exacte. Escolti'm, he fet un pacte, senyor Garigot, he fet un pacte amb el senyor Soler que li dic que no li pregunté res del Badalona. És que saps que... Vostè ja està amenaçant. Que el Badalona ja està sentenciat. Jo sí que esperant l'atac d'en Ricardo, l'estava esperant. O sigui, ja l'he comentat abans. Ataco jo primer, i així ja. La primera, dos veixes. Doncs miri, senyor Garigot, li haig d'explicar una cosa. El Júpiter, mal que li pesi, mantindrà categoria. I això ja és l'objectiu del Júpiter. Justet, eh? Bueno, però justet. Però, justet. Però aguanta. Que és... En canvi, en equips de Tarragona, escolti, com el Catllà, o equips d'aquí del Baix Llobregat, com el Martorell, sí, que estan a punt de fer el salt. Ah, bueno. Però o un altre, que és el Mariano Poblet, que no sé d'on és. El Marianao. El Marianao Poblet. El Marianao és de Sant Boi, em sembla? És de Sant Boi? Sí, bueno. Bueno, com a mínim... És una barriada de Sant Boi. Una bona part del públic és de Sant Boi, perquè estan com una cabra tots, perquè... Sempre que se juguen, els àrbits sempre hem de sortir per allà de pol per potes i sempre acaba malament allò, vull dir que... En canvi, amb aquesta categoria que vostè diu del Júpiter, sí, senyor Soler, hi ha un equip que a mi li tinc com una simpatia especial, que es porta el nom del president, entrenador, que a més té una escola de futbol i està a punt de baixar. Sí, això és el que passa. Broma. Equips amb tanta personalitat, sí, duren poc. Diu, apunteu-vos a la meva escola que us ensenyaré a jugar a futbol. Sí, sí. No? I després sí, acaben jugant al Levante. Ah, això mateix. En fi, aquest és el meu casco, senyor aquest Soler. Ah, sí, l'estic tocant, sí, els seus. Sí. M'està pujant els meus cascos. Això deia el Nacho Vidal, m'estàs pujant els cascos. Sí, el seu pirulí el té aquí. Perdó, l'expressió. Sí, senyor. Vostè no faci cas, senyor Garigot, és que toca el que no ha de tocar. Estava tocant el botó equivocat. Toca el que no ha de tocar. Escolta, senyor Garigot, ja que avui no tenim res preparat, perquè avui no farem cap cosa, el deixarem descansar, parlarem una mica de lo divino i lo humano. Eh? Sí. Jo li volia fer una pregunta. Vostè sap que la senyora Telma Ortiz, que és aquesta senyora que és germana de la futura reina d'Espanya, sí, de la Letícia, amb Zeta, sí, eh? Que fa les magdalenes. No, és una altra, és de la mateixa família, però deu ser una altra. Ah. Doncs aquesta senyora ha perdut aquesta demanda que va posar contra els mitjans de comunicació per assetjament, com a cosa preventiva de que no l'assetgessin. De que no estiguessin tan al damunt. I dic jo, ara haurà de pagar totes les costes, aquesta senyora. Hombre, el costo, la droga i la coca... No, les costes, no, les costes. Estem parlant d'una altra cosa. Les costes, les costes. Vostè què pensa, això de que persegueixin tant la gent? Vostè, perquè és un personatge mediàtic, també. Hombre, però vostè no és perseguit, oi? A mi em persegueixen perquè de quartos por ahí, llavors els motius són diferents. No perquè tingui cap interès, com te diria jo, de mediàtic, no? Exacte. Soc perseguit al camp del Baladona, però d'allà, pues, no... Perquè escola. Exacte. I diu coses no que no ha de dir. Però no tenia un passe d'aquests... Se'l va vendre. Ostres. Oi que se'l va vendre, senyor Garigot? Sí, bueno, no, és llogar, o sigui, llogo per temporada. Ah. No val el mateix aquest any, no, clar, o que l'any que ve, o que l'any que estiguem a segona. Llavors, pues, clar, I quan estigui de tercera, valdrà poc, eh? Bueno, però és quan llavors l'hauré de regalar. Sí. Jo quan parlo amb vostè, senyor Garigot, sempre em recorda el mític Manolo Vázquez, el gran dibuixant, que era com vostè. Així? Bueno, ell més obès, però com vostè, era deudor, faldiller... En fi... Jo no soc faldiller. El faldiller és el Ricardo. Jo? Hombre. Jo amb una faldiller en tinc prou. Ell mentre hi hagi una faldiller, la pugui aixecar el senyor Ricardo i ja està content. Hòstia, que és maco, el Ricardo. Que sí? Sap una cosa, senyor Garigot, ara que d'això? Sap que estem sota mínims en aquesta casa? Que el senyor Carles Guirado s'ha trencat un peu, el tècnic dels matins. Sí. I que el senyor Marc Auger té gastroenteritis. Així? I tampoc no ha vingut. Què li ha passat amb en Marc Auger? Doncs que té cagarrines, li estic dient gastroenteritis, cagarrines. Sí, això, a part de que té un braç una mica xungo, té cagarrines. I clar, tenir-lo aquí assegut amb un urinalet no ens sembla bé, no? Pertinent. Això de tot el que es fot al Marc Auger no costo, de tot el... No, és el que... I després passaven en Ronaldinho i tota aquesta gent que veu i... No, no sigui mal pensat, home. Com a molt deu ser del Carmel aquell... El que em fa gràcia és que després quan està no li diu res. No, quan clar. Està aquí no li diu res. Diu, sí. Oi, que maco que és el Marc Auger, eh? Sí. És un supervivent. Sí, sí, sí. Doncs avui tenim el senyor Roger Vidal, de tècnic, que ja l'havíem tingut. Vostè no se'n recordarà perquè és home de memòria minsa. Ah, sí, home, sí, aquell que em veu dir que no us queia bé, sí. Aquell, justos. Sí. Ah, i després sí. Tenim el becari que va estar ja la setmana passada, que va debutar, el Raül Heredia. Ah, aquell que em veu dir que era tan poc prometedor. Exacte, aquell que dius, jo ja li vaig dir que no provarà. Hòstia, jo si fos el tècnic fugia d'aquí, tu, perquè escolta'm, tècnics, m'escolteu, aquesta gent us maltracta psicològicament. Els tenim lligats, què es pensa? Ah, bueno, doncs llavors guanyo. Clar. Sí. Així no podríem fer programes. Ells també han pensat el mateix. Hòstia. Jo no sé, aquí comenteu unes notícies que jo no sé quina premsa llegiu, però jo tinc notícies que són més interessants. Ah, sí? Digui aquestes notícies que són més interessants. Mira, jo tinc una notícia aquí, o sigui, tinc tres, he seleccionat tres de la premsa d'avui. Sí. Una, que la primera diu, mor en una competició d'escopinades. No sé, què és, que li van caure l'escopinada sobre i es va ofegar? O és que al moment d'estirar, li va agafar, de tirar l'escopinada, li va agafar un cobriment de cor? O sigui, va ser una competició d'això, d'escopinades, sí. Llavors l'home es va morir de la següent manera. Com que volia fotre el cipiajo més llarg, sí. Doncs va agafar embrangida i quan va sortir per escopir al balcó, doncs va caure, va perdre l'equilibri i va caure. Va caure al balcó avall. Això és cert, eh? Això va baixar a Cadempino, a Suïssa. Escolti'm, que jo me'l crec, eh, senyor Garigot. Home, jo sé que vostè un dia va anar a jugar a futbol i va topar contra una farola. Després d'això... Font, dos punts, Reuters. En Reuters. Reuters. O sigui, escolta'm, té credibilitat, això? No, li deia que me'l crec. Jo sé que una vegada vostè va anar a jugar a futbol i va topar contra una farola. Exacte, doncs ja està. És que aquí se li acudeix posar un fanal al mig del camp. L'únic dia que va jugar a futbol. Que això és trist, això és trist, perquè dius, hòstia, quan el recordin d'aquí, jo què sé, dius, hòstia, aquell de què es va morir, dius, si es va morir escopint, o sigui, un cul escopinada. Sí, però sí, pitjor és que li posin a la làpida, això. Exacte, sí. Mort d'una escopinada. Mort escopinador. Sí. Pensi que jo, vostè, no sé si sap que el senyor Garigot té un parent que és en Botero, que està lligat amb un equip de... Sí. Que té un parent vostè que es diu Botero. I té un col·legiado que és un gos, no? Sí, bueno, li deia allò del Botero, perquè resulta que un dia vaig llegir el blog aquest del senyor Botero, que es veu que el Catllà té un escopinador professional. Oh, sí? Bueno! Però juga. No, està de públic. És de públic. Sí, és aquell que veu l'àrbit i diu, et vaig a fer un tratge de saliva sense posar-te la llengua a sobre. I patapam! I el cobreix de dalt a baix. Mare de... Oi, senyor Garigot? Hombre. Però, escolti'm, cosa consistent, eh? Sí, un salivadonat. Quina gent que coneix vostè, senyor. Sí. De la gent xerfe m'arriba també una altra notícia. Digui. Que diu, si et demanda una companyia aèria per obligar-lo a viatjar assegut al lavabo. Ah, sí que ho vaig llegir, senyor Garigot. I això és perquè, bueno, es veu que no hi havia puesto, o sigui, el que és l'auxiliar de vol no anava satisfet en el seient que li tocava d'ell, i llavors pues, va amb un tio, pues, li va descendeix directament al lavabo, vull dir que... aquest tio es veu que demana 1,3 milions d'euros d'indemnització. Per 3 hores ha assegut al lavabo. I que pensi que és un senyor que viatjava gratis. Que li van dir, seu aquí. I el senyor llavors diu, jo un sec. Diu, doncs no ho sé. Diu, bueno, mira, vostè al lavabo. T'imagines, abuelo, fotre un vol transoceànic que m'ha assegut amb un bidet, amb les turbulències allà. Déu-n'hi-do. Bueno, el deuria lligar amb alguna corda, el vàter, no? Però vaig a que tu també, en peores guàrdies has hecho vida, no? Sí, en peores garitas has hecho guàrdies, diu. Ah, sí. Exacte, en peores guàrdies has hecho guarida. Exacte. Jo quan em colo els avions, vaig sempre al vàter amagat. Amagat, sempre, tota la vida. Exacte. I el fotut del cas és que, clar, en ple vol, allò que ja han despegat, va un al vàter. Diu, ocupau. Clar. Diu, escolti, que m'ho estic fent a sobre. Diu, aquest és el meu seient. Vagi un altre. Escolti'm, Déu-n'hi-do. El pas que anem amb aquestes companyies de baix cost, acabarem amb una cadira d'aquestes de càmping asseguts al mig del passillo. Amb unes cadenes, com aquests, com aquests jocs que n'hi ha que donen voltes, que et lliguen a la cadena i va un home que et va donant voltes. Ah, sí? No ho sabia. No munta mai amb aquestes coses. Doncs lligat amb unes cadenes i una cadireta. Els cavallitos? No els cavallitos. Hi ha un... Acabarem fatal, escolta'm. Hi ha unes cadenes que estan lligades a dalt, amb un seient. Sí. Comencen a donar voltes i llavors les cadenes se'ls van... Els cavallitos, i a dintre hi ha cavallitos que, i els nens. Va, sí, a dins hi ha cavallitos. Però si estigui el que es diu un tio vivo, en castellà. Bé, sí. És que m'ho complica molt el senyor Soler. Vostè s'ha fixat, senyor Garigot? El tio vivo, de veritat, no porta cadiretes jo aquestes. Veig que esteu passant hores baixes, eh? Estem passant hores baixes? Molt. Hores baixes. Això és la calor. Per les hores baixes, estic a punt d'entrar en el túnel aquell famós. Amb el de sempre? Sí, amb el de sempre. O sigui, si no hi ha caravana... Sí. Si no hi ha caravana... Això es tallarà. Baixarem ràpid. Ah, val. Si hi ha caravana... Pues bueno, el perdrem. La gent al final es pensarà que és un gag perquè sempre quedem els últimament. Sí. Però és veritat, us asseguro que sempre passo pel mateix túnel, sempre m'enganxeu aquí. Mire, li vaig a dir una cosa ràpida. Vostè sap que farà una pel·lícula sobre el còmic del Capitán Trueno, no? sí, home, i tant. I les que farà de Sigrid és la Elsa Pataki. Ah, sí, sí. Sí. I llavors l'altre dia vaig anar amb una botiga de còmics i hi ha un paper que diu que firmis per reclamar que a Barcelona hi hagi un carrer que sigui el carrer del Capitán Trueno. I jo vaig pensar... Sí, sí, sí. Sí, i jo vaig pensar, per què a Badalona no podem fer una recorrecta de firmes perquè hi hagi un carrer que sigui el carrer d'en Llucià Garigot? Hòstia, que maco que seria això. Ho veu? Ho veu? Carrer o passatge? Ja no li demano gaire. Passatge d'en Llucià Garigot. No ho esperava, això. No, és que jo me l'estimo molt, senyor Garigot. Ara, amb la quantitat d'obres que n'hi ha, es pot aprofitar. Escolti, no plori gaire, que se rovellarà el canvi de marxa si tenim un accident, eh? No, home, no, tranquil, vaig fent. Però li semblaria bé aquesta idea? Home, si em semblaria bé, em semblaria estupendo, no sé ni com encara no ho han fet, això. Clar. Li dic més, si no és a Badalona, jo des d'aquí engeguem la campanya Un carrer Tiana per en Llucià Garigot. Exacte, o en lloc d'Avinguda de Navarra, Avinguda de Llucià Garigot. Ui, ah, vostè ja m'està demanant molt, perquè això hauria de ser Avinguda Casquete. Oh, hòstia. No fotem, no fotem. El que fan allà molts, però no. Ja. O sigui, seria Llucià Garigot. Si comencem la campanya, posem un carrer al senyor Garigot. Exacte. Exacte. O bé que el futur estadi del Badalona estigui Estadi Garigot. Exacte. Clar. Que seria això. Clar. Estadi Garigot. Escolti, i des d'aquí reivindiquem, i cada setmana ho farem, reivindicarem que hi hagi un carrer Tiana que estigui carrer o passatge del senyor Llucià Garigot. O avinguda, eh? Si volen posar una avinguda, tampoc no ens barallarem per si això. Si s'ha d'anar a parlar amb l'alcalde, hi anem, eh? Hombre, sí, sí, hombre. Li sembla bé, senyor Garigot? Perfecte, perfecte. Escolta, mi no tindré el pas planejant anar al Brasil. No, de moment no. No. Perquè es veu que a Rio de Janeiro, sí, allà es veu que ara els bars i els hotels i tot, o sigui, és obligatori, hauran de tenir fil dental pels clients. Com que fil dental? Hauran de servir fil dental. Per? Per què? És una llei que ha aprovat els diputats de l'Assemblea Legislativa de Rio de Janeiro. Però per què? I es veu que és que per preservar la salut bucal de los clientes. En lloc de tenir escuradents, tindran fil dental. Ah, tu m'agudis allò quan fas un petó i trobes restes de menjar a l'altra boca que dius, hòstia, mira, avui ja hi berenat tu, eh? Escolti'm, que fa poc que hem dinat, eh, senyor Garigot? No comenci. Ah, és maco, això, home. Sí. No us ha passat mai, això? No. No ens ha passat ni això ni el que li va passar amb el Ronaldo de trobar-se tres senyores que eren senyors. Tampoc. No ens ha passat mai. Tampoc. Així que sou fins vosaltres. Sí, és el que tenim, senyor Garigot, és el que tenim. És el que tenim. És el que tenim. Escolti'm, per cert, hi ha una altra història que li volia comentar. Sí. I ja anirem ràpid. Hi ha una pàgina web que diu que està recollint l'experiència de milers de ciutadans. O sigui, vostè va allà, seu i els explica. Pues jo vaig colar-me 29 milions de vegades al Camp del Badalona. Llavors, a més, ensenya un objecte. I tot això queda dintre registrat i el dia que vostè es mori, doncs, són coses que van emetent de la memòria històrica. Ah, està bé, això. Està bé. No s'ha de demostrar? Com? No. Vostè va allà i, escolti'm... Ho explica. Ho explica. Ah, està bé, això. Està bé. Es diu red.es. Molt bé. Red.es. Està bé, això. Ja d'això, hi ha comentaris de tot, de futbol, d'aquí, d'allà, de gent que diu, jo quan vaig començar a jugar les pilotes eren de cuir o cosides, sí, i quan fèiem un cave ens rajàvem tot el front. Hombre, si ens rajàvem tot el... i pedrades que ens punxen. Exacte. Per això els davanters anaven amb un mocador al cap. Clar. Exacte. Sí, quins temps aquells, quins temps aquells, senyor Garigas. Allò sí que era un esport, l'home, si no, el que estan fent avui en dia, tu. Judes. Ara vindrà el Guardiola i ho arreglarà tot. Hombre, si ho arreglarà. Jo soc guardiolista fins a la mort. Sí? Sí. Hombre, i tant. I lo del Xapi que vam comentar la setmana passada, com ho tenim, això? Bueno, això està... Primer s'ha de fer oficial que foten fora en aquell. Aquell es refereix al Francisco. Aquell home, sí. Mm. No vol dir-li el nom, eh? En Francisco. Sí, aquell home, sí, allò que hi havia, allò que pujava per allà. Ex-central de l'Espanyol. Exacte. I del Sevilla. Exacte. Bueno, aquell senyor. I llavors, pues, quan es faci oficial que aquest senyor l'envien cap allà baix, sí, pues, llavors ja es farà oficial el nou entrenador. Ah, molt bé. Però jo no vaig dir que sigui aquell, eh? Jo vaig dir que té uns grans números a ser-ho. Ah, no sé ser, ah, ja es tira enrere. Sí, vostè va dir, digui'm un nom i jo diré sí. I vam dir, Xapi Ferrer va dir sí. Jo dic que s'ha ofert el Badalona, és l'únic que he dit. Val. Bueno. Jo li recordo que cada setmana pengem el programa a la web del programa, eh? Que és en companyia .blogspot.com, I allà podran sentir que la setmana passada jo li vaig preguntar Xapi Ferrer i vostè va dir sí. Sí. Sí. Això està gravat. La pregunta no era aquesta. Ah, no? Quina era la pregunta? La pregunta era... Jo vaig dir... Certa a Badalona... Ja està, tu, així, si me l'encerteu, sí, si no, no, no, no, no vaig dir que seria aquesta... Bueno, ja... Què es va oferir? L'hem encertat, de totes maneres, no? Que serà, molt possiblement serà aquest l'entrenador. Eh? No. Que s'ha ofert. Senyor Garigot, el començo a sentir malament. Espert, això. Ja començo a sentir malament. Sí. Deu estar dintre el túnel, ja. Bé, escolti'm, fem una cosa, ho deixem aquí, perquè ja no el sento, en aquests moments. Senyor Garigot. Bueno, ja ho dic jo, endavant les atxes, eh? Sí, en nom del senyor Garigot, i ens tornem a sentir la setmana vinent. Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir. Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir. Després d'haver pencat, hi havia un cotxe a les fosques, hi havia un cotxe aparcat. Si no fos perquè cada dia me'l trobo sempre allà, diria que és una parella. Fauna i flora. El dofí. El dofí. Un mamífer amfibi intel·ligentíssim, amb un cervell tan o més desenvolupat que el de l'ésser humà. Es pot comunicar entre els de la seva espècie amb un llenguatge propi. Doncs malgrat tanta intel·ligència, és incapaç de comprar-se una ràdio escoltant companyia. En companyia, un programa que no està a l'abast de tothom. Bé, i són les 7:31 minuts de la tarda i continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Tiana al 107.2 de la freqüència modulada. I ara, si em permeten, els hi vaig explicar una història. Una història d'un captaire que apareix mort amb unes circumstàncies una mica estranyes a prop del paral·lel barcelonès, concretament a la muntanya Montjuïc. Al voltant seu hi ha en tot de nines una mica mutilades, que aquest captaire ha anat recopilant dia darrere dia i les tenia totes guardades allà on vivia, a la xabola on vivia. Aquesta xabola s'incendia i aquest i la pausa és perquè, si vostès volen saber com continua això, hauran de fer-se amb la novel·la El loco de las muñecas, que és una novel·la que ha escrit en Parc Fernández i que ha sigut finalista del novè premi Unicaja de novel·la Fernando Quiñones. I perquè vostès no diguin, aquest senyor ara m'han deixat aquí amb la mel als llavis, parlem amb l'autora. Bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda. Aquesta novel·la arranca d'una notícia verídica del diari, no? Sí, sí, arranca d'una notícia que va aparèixer a començaments del 99 i era una notícia molt breu, unes línies, i només explicava això, doncs, que un home que vivia en una barraca a Montjuïc havia mort, agafat a les seves nines, i explicava també que s'havia passat els darrers anys de la seva vida tenint cura d'aquestes nines. I això és tot. Ni tan sols les inicials facilitava la notícia. I a partir d'aquest moment, l'Empar s'inventa una història, una història de Déu-n'hi-do, perquè són 286 pàgines, que a mi sempre m'ha fet fresa. Dius, com es poden escriure 286 pàgines? Bé, mira, la notícia del diari era tan bonica i era tan xocant i em va cridar tant l'atenció que allò que se't queda i vas pensant, i al final, doncs mira, li fas una història de quasi 300 pàgines. Quan vas llegir la notícia ja et vas imaginar la novel·la? No, el que passa és que sí que és allò, és aquella notícia que se't queda al cap i li vas donant voltes i aquest home com arribaria aquí, com es pot tenir un deliri tan diferent i a més i alhora tan bonic i tan deliri. Sí. I bueno, donant-li voltes, doncs el que vaig fer va ser inventar una de les múltiples històries possibles a partir d'aquest deliri. El loco de les muñeques, a més, està explicat de forma personal. Ja em sembla que són 16 personatges que un a un van explicant en forma principal, o sigui, personal, la història, no? I aquí es va omplint tota la novel·la. Sí, sí. A veure, a més de que el repte que suposa explicar una història a partir de gairebé res, em vaig plantejar fer-ho d'una forma una mica diferent, és a dir, a partir de les veus pròpies de les persones que havien conegut o n'havien sentit parlar d'aquest boig que jo també vaig batejar com a Horacio Ruano. I en aquest sentit tothom parla en primera persona i tothom explica el que recorda o el que suposa d'Horacio Ruano. I a partir d'aquest fil de la memòria, aquest fil tan fràgil que és la memòria, doncs, bueno, acabem coneixent quin és l'origen d'aquest deliri. Jo m'he donat compte, fent altres entrevistes amb altres autors, que els escriptors utilitzen molt petites notícies de diari, aquelles notícies que són el que diuen una gacetilla, un breu, i a partir d'aquí munten històries. Ho dic perquè en Parc Fernández, a més d'altres llibres que ha escrit, també escriu novel·les negres, sobretot protagonitzades per un subinfractor de policia que es diu Santiago Escalona. Amb aquestes novel·les també parteixes de notícies dels diaris? A veure, primer haig de precisar aquestes novel·les, les dues publicades i la tercera que està en aquests moments vagant per les editorials, les escrivim a quatre mans, amb un molt bon amic que es diu Pablo Bonell Buitisolo. I aquestes novel·les, de moment, fins ara no hem partit de cap notícia, però sí que hem partit de moltes notícies. És a dir, una parlava de l'assetjament, una altra parlen totes de temes que trobem a diari a les notícies. És a dir, no una notícia en particular, però sí del seguit d'informació que arribes a tenir. Quan parlem de ficció, de vegades la ficció no és tal ficció, eh? De vegades un fa servir, doncs, el que ha llegit, el que recorda, el que li han explicat, I, bueno, els recursos són molts i de vegades molts estan molt lligats a la realitat. I feu visites, per exemple, a comissaries de policia o a forenses per donar més verisimilitud a la novel·la? Sí, sí, Pablo i jo tenim dos infiltrados. Una a la comissaria de Nou de la Rambla, que és allà on treballa el nostre subinspector. El nostre subinspector va començar sent un inspector de la Policia Nacional i per aquelles coses, perquè la comissaria on treballava va canviar i va passar a ser els Mossos d'Esquadra, va acabar sent un subinspector dels Mossos d'Esquadra. I tenim un infiltrat a la comissaria Nou de la Rambla i un forense. I bé, quan tenim dubtes sobre el procediment policial o sobre el que un forense trobaria al fer una autòpsia, doncs, bueno, és a dir, anem a les fonts. I és veritat que la realitat moltes vegades supera la ficció? Bueno, jo crec que la ficció és insuperable i que, bueno, sempre podrem imaginar coses més truculentes i encara més morboses. Ara tenim molt recent el cas d'aquest home austríac. Sí. És difícil superar això, però probablement la ment d'un novel·lista de novel·la negra, d'un autor de terror, podria anar més enllà. I jo, ara que dius això d'Àustria, avui hem estat comentant també una notícia d'un altre senyor d'Àustria que es va quedar arruïnat i que perquè la família no patís la humiliació de veure-lo arruïnat, doncs va matar la dona, els dos fills, els seus dos pares i el sogre. Sí, la conec. I dius, doncs, per... Bueno, diguem-ne que corren molt paral·lel les realitats i ficció. Sí. Dius, a veure, hi ha mal clima a Àustria, eh? Sí, sí. Hi ha una mica de mal clima, eh? Potser no cal anar de vacances. Exacte. No, no, canviarem les vacances. A Àustria no hi anirem, de moment, eh? La tachem, de moment. També pensa que el Hitler era austríac. Sí, també. Sí, sí, sí. Sí. Són coses. Sí, l'altre dia llegia una frase excel·lent que deia... Sembla que era de Billy Wilder, que deia... Admiro molt el poble austríac. Ha aconseguit convèncer el món de que Beethoven era austríac i Hitler alemany. Està molt bé, està molt bé. He fet el canvi, no? Sí, sí, sí. Parlant d'això de les notícies, fas col·lecció de notícies? Quan trobes una notícia d'aquestes interessants, la guardes, la recopiles en una carpeta? O... Sí, el que passa és que sóc profundament desordenada, les guardo en mil carpetes, després no trobo el que necessito, i el que sí que sóc una mica més rigorosa és prenent notes. Uh-huh. Llavors sempre porto allò llibretes, no només notes de notícies, sinó sovint de frases que sents al carrer i les sents per primer cop i no vols que se t'escapin, doncs allò també va parar amb una llibreta. La llibreta de vegades tampoc la trobo mai, però sempre tinc la sensació que allò que escric ho fixo millor. Diuen que pintar la casa moltes vegades va bé, perquè llavors, com que ho has de treure tot, et surten coses que no te'n recordaves. Recuperes. Sí, però, bueno, jo diria, això seria una opció in extremis. De totes maneres, quan trobes allò que diu el Lluís, quan recuperes alguna cosa, dius, ai, mira, és veritat, aquesta frase no me'n recordava, no? I llavors, a partir d'aquí, quina meu... bona idea vaig tenir. Exacte, pren més interès, no?, potser. Sí. Dius, llàstima que no l'havés posat amb la novel·la que acabo d'escriure, oi? Sí, sí. Jo, tornant a la novel·la aquesta del Loco de les Muñeques, o sigui, com està estructurada per 16 persones diferents, vull dir, amb la novel·la dones la imatge de la persona que està parlant i, a més, segueixes el fil de la història. Clar, aquesta era la intenció. Això ha de ser complicat, no? Més complicat que, diguéssim, fer una novel·la tota tirada, vull dir, tota seguida i explicada. Clar, la intenció era que cada personatge tingués veu pròpia, i per tenir veu pròpia ha de tenir un perfil. Personalitat. Una història curta que aprenguis amb quatre pàgines. Uh-huh. Llavors, això era verdaderament el que era molt difícil. Clar. Perquè la història lineal, doncs, la tens i la vas fent. Però fer-ho així era verdament complicat. Bueno, la sensació és que del començament a la fi se segueix la història del Loco de les Muñeques i, a més, et fas una idea de en quin món es va llogar aquest boig de les nines. Mm-hmm. És a dir, en quin món es mou, a qui freqüenta, a qui l'ha conegut i com, en definitiva, és la societat que tenim. Sí, és un ventall molt, molt ampli de diferents tipus de persones. Uh-huh. I se surt, per exemple, la conclusió, no dintre la novel·la, sinó com a persona, de que moltes vegades vivim en ciutats molt poblades però estem sols? Sí, sí, evidentment. Com a escriptora, com a persona, m'imagino que és una conclusió a la que arribem fàcil. I, a més, que fins i tot la vídua d'Horacio Ruano, d'aquest boig, per reconstruir la seva història, ha d'anar estirant de fils que de vegades estan molt lluny i que fins i tot fils que en aquells moments descobreix. És a dir, sabem poc els uns dels altres I el que sabem de vegades és una part molt petita de la nostra vida. De vegades coincidim amb molta gent i coincidim amb ella uns mesos, un parell d'anys, i no tornes a saber mai més res. Doncs, d'aquesta manera reconstrueix la vida d'Horacio Ruano, a partir d'aquesta gent que el va conèixer mesos, anys. Sí, però inclús hi ha veïns que no els coneixes. Jo, per exemple, em sobto molt a les televisions quan passa algun succés, que surten els veïns i diuen, no, però si era una bellíssima persona. Ui, si a mi em pujava la bossa. Bueno, oi, no m'havies imaginat mai que hagués fet això. A mi això no em sobta tant, eh? No? Quan un té un perfil violent, quan un és un malvat, no ho és les 24 hores del dia. És a dir, pot ser-ho de portes endins, de portes enfora, però... Igual una vegada crec que era la Buenafuente que deia, la gent el saludava pel carrer i esperava que digués alguna cosa divertida. Sí, que fes un acudit, no? Humorista a les 24 hores. Sí. Penso que exactament igual, que un no és un maltractador a les 24 hores. No, això ens ho comentava el Clapés també, que diu que ja vas estar dinant o està sopant en un restaurant i li diuen, fes-me una imitació, fes-me no sé què. Diu, escolta'm, i tu què és? Diu, jo banquer. Diu, doncs fes-me un balanç. Diu, ara no puc. Dius, bueno, doncs jo tampoc no t'ho puc fer, que estic sopant amb família, amb amics. Doncs, bueno, jo penso que les coses són així de difícils. No, jo t'ho deia més que res perquè, clar, no ens coneixem. Vull dir, hi ha vegades que el veí del davant dius, home, és que resulta que aquest senyor és un assassí o pot ser un com aquell senyor austríac que tenia la filla sota el sòtan. I dius, i a lo millor era, et diuen que era una bellíssima persona que anava d'això, sí, saludava i no sé quantos i diu, ai, no m'ho has esperat mai. Clar, no, no. Sí, el que passa és que a mi això, repeteixo, no em sorprèn. No em sorprèn perquè tots tenim diverses cares i diverses facetes i, bueno... I això es descobreix... Tots tenim un Mr. Hyde amagat, també. Sí, que moltes vegades no el traiem perquè no traspassar aquesta línia perquè no em posin a la presó. Per això escrivim novel·les negres. Exacte, per deixar anar la imaginació, no? Altres van al psiquiatre. Sí. Cadascú intenta canalitzar el seu Mr. Hyde com pot. Exacte. No, jo volia, no sé, agrair-te l'estada que has estat amb nosaltres, que segueixis... Bueno, volia preguntar-te, amb Tremans, què és el que tens a punt d'acabar? La novel·la aquesta negra que de l'inspector de... Bueno, hem acabat una tercera novel·la negra que esperem que aviat surti publicada. Publico una altra novel·la al setembre que es diu Hijos de la Derrota, amb un editorial que em sembla que a la gent de Tiana us és familiar, que és Editorial Meteora. Sí. I he acabat un parell de coses, però això ja és a més a llarg termini. És a dir, les coses immediates és l'aparició d'un llibre al setembre, en català i en castellà. Perfecte. I bueno, esperem que la novel·la negra que vam acabar fa un parell de mesos també aviat la tinguem al mercat. I a més de tot això fas de professora i columnista a la premsa. Sí. I guionista. De professora faig només a mitja jornada, per això, perquè si no la gent pensarà que està donant no para a les 24 hores. No, és que jo pensava, deu ser com a l'Ibáñez, que diu que treballa 25 hores al dia. No és el meu cas. Jo faig mitja jornada a un institut i després per això em queda temps per fer altres coses. Molt ben, Par, doncs moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta estoneta a Ràdio Tiana i bueno, ja estarem en contacte i més endavant quan surti el llibre cara al setembre aviam si ens el vens a presentar. Molt bé, encantada. Moltes gràcies. Adéu-siau. Adéu. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow. it's now or never. My love won't wait, just like a willow. We would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me. For who knows when we'll meet again this way. It's love. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. Moments científics, Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa En Companyia. Si no, hagués cremat el seu invent. En Companyia, un programa que trenca motllos. Ai, senyors i senyors, la veu de l'Elvis Presley que ens acompanyava fa una estona. En aquella època, quan encara era l'Elvis Presley, abans de que comencés a fer aquelles pel·lícules... Encara en aquella època... És que va morir, home. No, home, no, en aquella època era l'Elvis Presley genuí. Quan estava a Hawaii... Després va començar a fer aquestes pel·lícules de Hawaii i aquí ja van... Dius, aquí ja anem de capa caiguda. Nah, i després es va començar a inflar. Entre el que li donaven i les hamburgueses que es menjava... De totes maneres, Indeghetto estava molt bé, eh? Sí? Sí. Sí. Per mi, sí. Senyor Soler, ens estan dient que truca la Pepita. Vostè li voldrà agrair la tovallola de cada setmana. Sí, senyor. Pues agraeixi. La sentim ja, senyor Pepita? Hola. Bona tarda, com Bona estem? Bona tarda. Com estem? Molt bé, això se diu, molt bé. Sí. I vosaltres també, que s'estigui escoltant. Sí. Anem fent. Escolta'm. Digui'm. Aquesta setmana no he portat la tovallola perquè me l'he descuidada, eh? Bé, no pateixi. Però demà ve la Carmen, també, la Carmen Cussó, sí. I ja la portarà. Jo ja m'he donat compte que era el mateix color de la setmana passada. Veus? Però com sí. L'he trobat neta, he pensat, amb aquesta gent som nets i ens en cuidem bé. Això vol dir que no renten gaire les mans amb aquesta emissora, sí. Si vostè l'ha trobat neta. S'aixuguen en compte. Pues, llavors... no, ja està neta, ja. El que passa que clar. He anat a comprar i me l'he deixada. Bueno, no pateixi. Però demà ja la portaran que vegi. Jo saps què he pensat, senyor Pepita? Bueno. Que amb tanta pluja, dius, igual l'ha rentat i clar, no s'ha pogut secar, perquè aquest és un problema ara, que ens cal l'aigua, però després a l'hora d'estendre no podem estendre. Sí, bueno, però com que tinc un quarto a dintre, estigui a dintre no es mulla. Ah, vostè està preparada llavors. Sí, estic preparada, la roba la tinc sempre com vull. Molt bé. Bueno, doncs estic molt contenta perquè sempre m'ho agraïu, eh? Molt bé, doncs moltes gràcies, senyora Pepita. Nosaltres també estem molt agraïts a vostè que cada setmana se'n recorda a nosaltres. Home, i tant, que sí. Amb el que li va costar al senyor Soler, la tovallola, tant de temps reclamant-la... Escolto també amb el senyor Garigot. Sí. El senyor clar. Garigot, quan el vegi, li fumarà un escàndol, eh? El senyor Garigot... 33 anys, no, eh? No ve per aquí no, últimament. No vol venir. Però quina mentida que diu, oi? No sabem mai, eh? És un home que és molt misteriós. Sí, és un home molt estrany. Sí. Molt estrany. Que no sabeu l'edat que té, oi? No, jo sempre li tinc dit que quan facin una convida d'aquestes a l'emissora, vine. Sí. I es fa el longuis. A veure si ens veiem. Aviam si ho aconseguim. Vols dir que l'Ajuntament es convidarà? Ah, no ho sé. Jo ho estic demanant, eh? Així m'agrada, senyora Pepita, escolti'm. Espera que sí, home. Clar, que almenys un cop a l'any ens puguem trobar tots i puguem... Jo ja sé que cobrem bastant, no? Sí, i tant. Molt. Però l'important és insistir en això. Exacte. Moltes gràcies, senyora Pepita. A vosaltres, guapos. Que vagi bé. Igualment. Adéu-siau. Adéu-siau, guapos, adiós. Doncs ara estàvem comentant-lo de part del parèntesis que hem fet amb la senyora Pepita, estàvem comentant-lo de l'Elvis Presley, que dic que després es va posar l'home, es va engreixar, a base de menjar hamburgueses com el sí. Marlon Brando. Sí, també. I una de les persones que està fent una lluita aferrissada contra l'hamburguesa i el que es diu el menjar escombraria és la Sarah Ferguson. Ah, sí? Perquè diu que està en una depressió perquè es troba grossa i lletja. I diu que això és una cosa que està passant molt tant als Estats Units, que està visquent una temporada als Estats Units, com a Anglaterra. Perquè inclús amb els col·legis donen molt d'allò de patata fregida, sí, el peix fregit, i aquelles coses pim-pam, i això està creant una sèrie de gent... Però no segueixen la dieta mediterrània. Que no segueixen la dieta mediterrània perquè, entre altres coses, estan a l'Atlàntic. Bueno, però aviam, una cosa és que no segueixin la dieta mediterrània com a nom, i l'altra és que estiguin en una altra punta. Vull dir, el menjar mediterrani no el poden seguir igualment. Els hi costarà potser una mica més car perquè transportar els tomàquets fins allà i les verdures i així, però que poden seguir-la igualment, eh? Doncs bé, la princesa, o l'exprincesa Sarah Ferguson, després d'estar visquent durant 12 anys als Estats Units, ha tornat a Anglaterra, i diu que farà com un senyor que està treballant als Estats Units, que fa un programa de televisió dient com s'ha de menjar, el bé que s'ha de menjar, de quina manera s'ha de menjar, què és el que hem de menjar. Exacte. Doncs ella farà el mateix a Anglaterra. Bueno, doncs és... La pregunta és, farà caixa cobri? Vull dir, cobrarà per fer aquest programa? Home, quina pregunta fa. Que soc innocent, mare de Déu. Després de tants anys encara trobo aquestes innocències. En fi, jo li anava a explicar una altra coseta, també. Són coses... No té res a veure amb la dieta mediterrània. No, jo volia enganxar una cosa de... Ah, doncs enganxi. El senyor Santa Maria, el cuiner, va presentar un llibre i va carregar contra tota la professió cunai. Contra tot cuiner que es mogui. Sí, sí, sí. I llavors tots s'havien tirat al damunt. Home, aviam, és molt lleig, eh? És molt lleig criticar, sí. Lleig. Jo ara, a veure, per exemple, jo ara criticaria, jo què sé, un programa d'aquesta casa, lleig. No, i a més, vull dir, són diferents tipus de cuina. Criticaria els informatius, lleig. Lleig. Són diferents formes de fer, vull dir, cadascú té la seva forma. Ell diu, home, és que estan fent aquí, que no fan cuina, que no sé què, que tal, que qual. Jo també volia dir-hi amb el senyor Santa Maria, que nosaltres, aquest senyor i jo, un dia vam estar... Al racó de Can Faves. Vam estar a la porta, quan vam veure els preus ens en vam anar un que hi havia al davant, que era més barat. Però bé, sí, això no treu... El cortès no treu el valent. No, aquest senyor deu cuinar molt bé. Quan el senyor obria la porta i el senyor Soler s'anava a l'aparador i diu, ves que tu, que aquí tens estrelles Michelin. I jo deia, sí. Llavors el senyor tancava la porta, llavors quan ens veia, tornava a obrir la porta i vam dir, no, anem al menú del davant, clar, nosaltres no som de paladar fi. Més que tot és que els preus tenien tantes estrelles, exacte, i no Michelins, bé, sinó tantes estrelletes que... Doncs jo vaig veure en un programa que el senyor Santa Maria deia, no, si és que jo faig escudella i cardolla, sí, i posava un platet que hi havia tres galets, cinc, a molt estirar, i la cardolla era una pilota que era més petita que una mandonguilla, dos cigrons, i em sembla que hi havia una patata. Ja, i dius, clar, si això és l'escudella i cardolla, passarem gana, ja t'ho dic ara. Clar, però és que això ho fan perquè ho tastis. És un tastet. És un tastet. Sí, però ho paga a preu de favada, Una cosa és el preu. Estem parlant de menjar. Sí. Estem parlant de menjar i de gust de menjar. Sí. Deu estar gros, aquest senyor, perquè, clar, tot el que no dona la clientela s'ho empassa a ell. Dic jo, No, normalment no crec que ho facin això els cuiners, eh? Ni han de picar, perquè el que es posa en una cuina té molta facilitat també. Ai, és picon. Aquest trosset. I això és dolent. Diu, haig de provar la salsa. Haig de provar no sé què. És el que a mi em passa. Per això m'engreixo. Cuina molt, vostè. Molt. Jo li anava a comentar una altra notícia que ha sortit. Ha sigut un senyor que bé, que l'han condemnat a 3 mesos de presó per matar un gat. Era aquell que era dels comentaris del PP? Un gat de la veïna. Que era aquell dels comentaris del PP? No. No té cap afiliació política. És que hi havia un senyor que era de les noves joventudes del PP que va matar uns quants gats i els va agafar baixís i els va fer un vídeo i va penjar al YouTube. No, aquí la... Diu, jo també en tuve una idea genial, xaval. Dius, és que... No, aquí més sembla una... Sap allò que et passa, que dius, estic fins als nassos d'aquest gat del veí que de dia està a casa meva, que em molesta, que se'm pixa, que se'm... És que és molest. És molt molest. És molt molest. I més... Que és molest, eh? Si els veïns que són propietaris d'aquests animals, gats o gossos, no tenen cura. Perquè dius, els gossos, els gats, si fan les seves necessitats a qualsevol lloc... Però diuen és que els gats no es poden controlar. Doncs no tinguis gats. No, sí que es poden controlar. Diuen, no es pot controlar. Oi, se m'escapa. No, és que no s'escapi, que tanques la porta i se m'escapa. Això és el que deia el Nacho Vidal. Se m'escapa. Doncs tanques la porta i no s'escapa. Llavors no surt. Bueno, doncs jo tinc una veïna que el gat li corria per tota l'escala. I li vaig dir, home, tanca la porta. Diu, és que el gat salta i m'obre la maneta. Dius, doncs porta-lo a un circ, perquè aquest gat realment, si salta i t'obre amb la maneta, salta, sí, s'agafa la maneta i t'obre la porta, porta-lo a un circ. Però llavors es passa la clau, treus la clau, i ja crec que el gat hi ha un incendi, què? On hi ha un incendi, doncs agafes la clau i obres. I per què has de treure la clau? La pots posar darrere el pany amb un cop de volta? No crec que el cat sàpiga donar la volta a la clau. Oh, no, amb això ja m'ho crec. Bé. Doncs bueno, doncs al final aquest veí, cansat del gat de la veïna, va agafar un pal i es va encadar sense gat la veïna. Sí, és el que té. Senyors, senyors, abans d'acabar, us hi volia comentar una petita qüestió. L'altre dia em vaig comprar un àlbum de còmic, ja saben que jo sóc aficionat, i en el qual hi havia doncs, una sèrie d'històries i ja, tota cada història està feta, el guionista és el Víctor Moro, el guionista del Capitán Trueno, i les històries estan dibuixades per diferents dibuixants. Cada un hi ha una caricatura i tal i qual. Hi ha una plana que està feta per Alfonso Font, sí. I llavors hi ha la caricatura, una caricatura, i al costat posa caricatura d'Alfonso Font por Carlos Jiménez, i la caricatura està firmada per Adolfo Usero. Ves que no s'hagin equivocat, vaig pensar jo. Ves que no s'hagin equivocat a Glenat. Ves que no s'hagin equivocat. És possible, hi ha una rada d'aquestes. Un gazapo. Errare humanum est. És un gazapo, no? I amb aquesta frase, exacte, amb la frase del gazapo, senyors, senyors, concluïm aquest... Hosti, m'ha quedat bé, això. Concluïm. Que queda... Concluïm aquest programa en el qual hem tingut dos tècnics d'excepció, el senyor Roger Vidal i el senyor Raül Heredia, que... Nouvinguts, com aquell que diu. Respiren allà, diu, uf. Després que han arreglat fins i tot hasta el botó, sí, de la línia d'ombres. Hem trobat la molla. I res més, recordar-los que el proper dijous estarem aquí a partir de les 6 de la tarda a la sintonia del 107.2 de la freqüència modulada a Ràdio Tiana i, sobretot, gràcies en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa. Bona tarda, són les 8. Ràdio Tiana, les notícies del vespre. Bona tarda, benvinguts a l'informatiu vespre. Tiana segueix sent una de les localitats que més seleccionen de manera adequada els residus generats. En parlem tot seguit, després dels titulars. Tiana recull selectivament el 83% dels residus municipals. Aquestes dades, recollides dins de la memòria de la recollida selectiva a la vila, situen el municipi per 6è any consecutiu entre les localitats que més seleccionen de manera adequada els residus generats. La Regidoria d'Esports, Joventut i Salut de l'Ajuntament de Tiana ha emès un comunicat públic per deixar constància de la seva posició respecte de la problemàtica sorgida amb el Club Patinatge de Tiana sobre els usos del nou pavelló poliesportiu. Recordem que els darrers dies ha sorgit una polèmica entre l'entitat i el consistori per la divisió d'horaris a l'equipament municipal. El tianenc Josep Maria Tòfoli ha reclamat a l'Ajuntament de Tiana que restauri el pou que hi havia al costat de Can Tomàs i que, degut a les obres que afecten la zona de Creu de Terme, ha estat destruït. Des de la Regidoria de Joventut de Montgat s'ha posat en funcionament una nova web d'informació municipal adreçada als joves del municipi, montgatjove.cat, amb la voluntat d'impulsar l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació entre els joves del municipi. Aquesta tarda la Biblioteca Can Baratau realitzarà un taller de musicoteràpia anomenat El so de la teva veu, a càrrec de Núria Cervera i Joan Miró, on es farà una primera introducció a la musicoteràpia a partir de les pròpies veus de la gent que participi en l'activitat. Aquesta setmana la Biblioteca Can Baratau gaudirà a l'hora del conte amb la Violeta Vilés, que ens continuarà explicant contes sobre l'estació de l'any que vivim, la primavera.